In 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Opgevoerde fatbikes op de openbare weg zijn binnenkort verleden tijd, als het aan het kabinet ligt. Elektrische fietsen met zogenaamde opvoersets gaan veel te hard en dat veroorzaakt overlast en onveiligheid. Er wordt veel over geklaagd. Onder meer Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond hebben gevraagd om een strengere aanpak van het opvoeren van elektrische fietsen. De Tweede Kamer vroeg onlangs om een aanvalsplan. Dat komt er mogelijk al binnen een paar dagen. PVV, VVD, NSC en BBB voeren de afgelopen dagen scherpe, maar ook open gesprekken over een nieuw kabinet. Dat zei informateur Dijkgraaf na de sessie van vandaag. De partijen leggen volgens hem duidelijk op tafel wat ze willen en waar ze moeite mee hebben. De informateurs blijven zich inzetten voor een kort akkoord op hoofdlijnen. Morgen gaat de formatie verder, maar zonder de fractievoorzitters. De informateurs spreken dan met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, zoals de landbouw, visserij en met gemeenten. In Den Haag zijn gevoelige documenten van politieorganisatie Europol teruggevonden, ergens in een openbare ruimte. Dossiers van hoge bestuurders van Europol verdwenen afgelopen zomer. Ze werden bewaard op het hoofdkantoor in een kluis. Een deel is nu teruggevonden door een burger, bevestigt Europol. Volgens de organisatie heeft de vinder de documenten naar het politiebureau gebracht. Frankrijk heeft 240 mensen uit Haiti geëvacueerd met legerhelikopters. Het gaat om 170 Fransen en 70 andere Europeanen. Door het oplaaiende geweld is het te onveilig in Haiti. Begin deze maand namen bendeleden de luchthaven in. Een groep Europeanen is per schip naar Martinique gebracht. Er zijn geen Nederlanders geëvacueerd. De kleine groep Nederlanders die nu in Haiti zit wil daar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijven. Het weer, vanavond in het noordoosten nog wat regen. Vannacht een graad of 6, morgen een bui, ook wat zon en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hey, ik ga die borrel vanavond weer niet redden. Deadlines. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En borrel de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Huur een zelfstandig ondernemer in. Op united.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat met gezondvoeding All-in-One van DCM. NPO Radio 1. NTR. 600.000 Nederlandse mannen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen om in Duitsland te werken. De vader van onze gast was ook zo'n dwangarbeider. Hij was vooral een zwijgende vader, want de familie hoorde nooit wat hij had meegemaakt. Hier is Tim Overdiep. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Tim, welkom bij Kunststof. En jij, je bent de meest relaxte gast die ik tot nu toe heb gehad. Je loopt het pand binnen, de technicus ken je, je komt allemaal oud-collega's tegen. En toen dacht ik natuurlijk, oud-adjunct hoofdredacteur hier bij de NOS. Ja, en radiopresentator, dus deze studio's, niet deze studio's, maar de studio's bij de NOS. Ja, NPO ken ik goed, ja. En dan kom je binnen met een boek in je hand, wat eigenlijk heel persoonlijk is. Ja. Hoe voelt dat? Trots. Ja? En tevreden. Morgen wordt hij gepresenteerd. Ja. Daar gaan we het zo vast nog over hebben. Maar eerst even de titel. Zwijgende vaders. Ik laat het, want inmiddels, ik weet niet of dat toen ook al was. Kunnen mensen meekijken. De mensen thuis kunnen het boekje zien. Zwijgende vaders. Ja. Een foto. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het onbekende verhaal van de dwangarbeid. Maar dit boek Zwijgende vaders. Jouw vrouw Lydia die zei daarover tegen ons. De vader die je zelf niet gekend hebt. Gaan wij, de lezers, nu leren kennen. Ja. Ben je het met haar eens? Ja, nou, ze vertelde dat ook tegen mij van de week. En zo had ik het nog niet bekeken. Dus het was in één keer voor mij ook een kwartje wat plotseling, of een extra kwartje wat viel. Ja. Want het was voor mij het jongetje wat op zoek gaat naar zijn vader. En mijn vader, die is al 46 jaar dood. Dus ja, ik heb hem niet zo heel goed gekend. Maar nu gaan alle lezers hem kennen. Dus eigenlijk, Paul, ik maak je beroemd. Nou, beroemd. Ja, maar daarom zeg ik ook, als oud-adjunct dat je dan komt en ik zit daar dan, ik lees het, je maakt hem niet alleen beroep. Je neemt ons echt mee naar kwetsbare momenten, naar het moment dat hij overlijdt. Ja, daar begin ik in het boek mee. Ja, een bepaald moment. Een donderdagavond, 1978. Toen hadden we nog een hele oude televisie. Weet ik nog goed, het was vlak voor 8:00. We moesten altijd eerst de bovenste en de onderste knopje indrukken. Moest je even opwarmen. En dan een derde knopje en dan ging je aan. Er werd ook altijd koffie gezet en ik ging weer naar het journaal kijken. Dus dat moment dat hij stierf was vlak voordat het journaal begon. Dat is nog zo op mijn netvlies. Ja, in de huiskamer, thuis in Oosterwijk. En dan in je boek schrijf je dan ook: vader is naar de hemel gegaan, zegt meneer Pastoor. Hij biedt geen seconde ruimte voor een reactie, voor een vraag. En al helemaal niet voor een emotie. Laten we samen maar voor hem bidden. Zo doen we dat in het gelovige Brabant. Aanvaarden dat God in al zijn wijsheid heeft besloten. Trouw bidden en weer door. Veel praten over onze gevoelens doen we niet. Precies zoals het was. Dat lijkt me nogal wat. Rouwen. Je bent 13, hè, dan? Ja, ik ben 13, ja. Rouwen, ja, dat kennen we toen niet. En het was ook echt een overlevingsmodus waar we met z'n allen ingingen. Mijn moeder en mijn vier broers. En er werd niet echt gepraat over de dood. Ik denk dat dat niet iets was wat alleen voor ons gold. Maar ook voor heel veel mensen. In die tijd werd daar niet zo makkelijk over gepraat. In Brabant of in andere plekken waar het geloof een grote rol speelt. Hou je vast aan, God heeft besloten. Of de hogere macht heeft besloten. Ja. Maar in ons geval gingen we door. Ja. En dan ga je er dus een boek over schrijven. Maar dat is dus zo persoonlijk, gevuld met dit soort verhalen, dat je er een aantal maanden afstand van hebt moeten nemen. Ja. Door wie of wat was je het meest overweldigd? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, het is natuurlijk een heel persoonlijke reis geweest. En het is een journalistieke speurtocht geweest. Maar tegelijkertijd ben ik ook dat jochie wat op zoek gaat naar zijn papa. En als op een gegeven moment de verhalen erg dichtbij komen, of het loopt even niet, of ik lever een manuscript in, een eerste ruwe manuscript, en de uitgever zegt van ja, dat wordt een fantastisch verhaal, maar... Ja, wat zeg je dan? Nou, de kritiek was, of de feedback, de opbouwende kritiek. Sandwichmodel. Ja. Hey, dat is een fantastisch verhaal. Dat wist ik ook. Maar het gaat wel heel erg veel over je vader. En nog te weinig over de dwangarbeid. Ik was natuurlijk in mijn ego gekrenkt. Blijf van mijn vader af, blijf van mijn verhaal af. Maar hij had wel gelijk. Het was heel erg toegespitst op mijn vader. En dat is nog steeds de rode draad, maar het hoeft er niet zo dik bovenop te liggen. Dus ik heb die zoektocht inderdaad aangegrepen om ook de andere verhalen ook op een andere manier aan te vliegen. Dus de kampkameraden van mijn vader, ook die in de context van de dwangarbeid van die jaren in Duitsland te plaatsen. En dat levert uiteindelijk, wat mij betreft, alleen maar een completer landschap op. Een palet aan verhalen, heel verdrietige verhalen en aangrijpende verhalen, waarbij telkens mijn vader even om de hoek kwam kijken. Ja. En daar had mijn uitgever, de redacteur, helemaal gelijk in. Ik moest echt even een paar paar maanden daarvan bijkomen. Totdat ik reformeerde. Hij gaf me ook heel goed gestructureerde feedback. Toen begreep ik, oh, wacht even, dit is wat je bedoelt. En toen, pas toen had ik mijn stem gevonden. En toen was het boek echt in 6-7 maanden geschreven. Maar je voelde je gekrenkt. Tuurlijk. En, ja, tuurlijk. Maar nu was je ook veel met je vader bezig. Ja, zeker ook omdat ik hem al zo lang niet meer had opgezocht. Ook in mijn hoofd of in mijn hart. Je had het net over die dwangarbeiders. Even voor de duidelijkheid, tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er door Hitler miljoenen mensen van heinde en verre tot dwangarbeid in Duitsland verplicht, als vervanging voor Duitse soldaten die aan het front waren. Ja. En er zijn er ook 600.000 Nederlandse mannen bij. En één daarvan was jouw vader Paul, over wie we het net al hadden. Ja. Hoe waren die omstandigheden voor deze dwangarbeiders? Voor mijn vader was het zo, hij was geboren in 1923, dat de mannen geboren in 22, 23 en 24... die niet onmisbaar waren in het werk of in het gezin in Nederland, die werden opgeroepen. En er was toen nog niet echt sprake van dwangarbeid. Het woord was toen, je wordt vanwege de arbeidsinzet te werk gesteld in Duitsland. Het woord dwangarbeider is pas decennia later echt ingevoerd als een term die daar eigenlijk wel bij hoort. Want het is uiteindelijk pure slavernij en oorlogsgeschiedenis. En waar hij belandde was echt zo'n plek, een staalfabriek in Krefeld. Niet eens heel ver over de Nederlandse grens. Waar hij dus moest meewerken aan het maken van panzerplaten voor tanks. En materiaal wat kon worden ingezet voor de oorlog die gaande was. Ja. En een moment dat de mannen daar binnenliepen, dan was er met grote witte letters op de muur gekalkt: wie hier binnen gaat, kan alle hoop laten varen. Ja, dat was een ontnuchterende ervaring, moet dat zijn geweest. En de hoop laten varen betekent niet van je gaat dood. Hè, maar we moeten echt wel even een wezenlijk verschil maken tussen de dwangarbeiders, de werkgestelden en vervolgde Joden en de Sinti en mensen die rechtstreeks doorgingen naar een concentratiekamp of naar een vernietigingskamp. Deze mensen moesten wel worden ingezet voor de oorlogsindustrie. Ja. Maar je wist dat je daar moest blijven. Nou ja, sterker nog, er hingen ook bordjes, maar wie steelt wordt opgehangen. Ja, letterlijk. Toen de mannen die eerste avond in 1943 in de zomer arriveerden, liepen ze langs zo'n plek waar lijken aan de galg gingen. Omdat ze waren gevlucht of gestraft. Dat is niet helemaal duidelijk. En die werden opgehangen. Dat lijkt op een scène uit zo'n serie als The Handmaid's Tale. Dat is verschrikkelijk, joh. Ja, en in de dagboekjes die ik heb gevonden gaat de ene nogal rustig mee om. Van nou, mij maken ze niet bang en ik ga volgende week weer terug. Een hoop bravoer. En andere mannen die schreven erover in hun dagboekjes en in de brieven naar huis. Van we zijn hier echt op een andere plek beland. En dit is niet iets wat we ons hadden voorgesteld. Even, hoe oud was jouw vader toen hij daar langs die borden liep met zijn tas in zijn hand? 20. En begrijp ik ook goed dat de Nederlandse regering in 1937 een soort geheime instructie had rond laten gaan, waarbij er een soort resultaat van wat gepolder over hoe we hier nou mee moesten omgaan. Jij noemt het zelf heel Nederlands, dat soort regels. Over morele grenzen van wat mogelijk was met betrekking tot dwangarbeid. Ja, in de tijden voor de oorlog, de jaren voor de oorlog, was natuurlijk heel veel uitwisseling van handel tussen Duitsland en Nederland. En kon er ook geproduceerd worden voor Duitsland, zolang het maar niet kon worden gebruikt voor oorlogswapens. Dus wel mag je dan onderdelen van schepen aanleveren, maar niet voor de kanonnen. Het is zo'n heerlijk polderachtige manier van toch zaken blijven doen met een land wat zo belangrijk is. Aan de vooravond van de oorlog, hè? Dat moet wel even bijgezegd worden. Was jij bekend met al deze geschiedenis, dat je vader moest werken in die staalfabriek in Krefeld, voordat je aan het boek begon? 0,0. We hebben iets meer. Maar niet zo op detailniveau. En ook wat die mannen daar hebben meegemaakt en wat de bedoeling was. Ik was er eigenlijk best naïef in. Ik had een fotootje van mijn vader met 15 van zijn kameraden in het werkkamp. Een groepsfoto waarop ze eigenlijk best mooi gekleed staan. Het lijkt erop dat ze naar de stad gaan. Wat ze ook deden in het weekend. En ik dacht van ja, waar was dit? Hoe dan? Wanneer? Met wie? Op welke plek? Het waren echt met die journalistieke basisvragen. Maar ook had ik dat morele stemmetje in mezelf van pa, waarom ben je gegaan? Waarom ben je niet gaan onderduiken zoals vaak werd gesuggereerd dat mannen dat maar moesten doen? Dus voor mij was het zoiets van ja, ik weet heel weinig. En ik ga op zoek naar de feiten. Maar ook ga ik een beetje op zoek met een moreel vraagstuk van ja, ben je wel vrijwillig gegaan? Was het oké? Of wilde je het niet? Dat was voor mij wel een spannend. Spannend. En een beetje, ik was er best wel een beetje bang voor. Ook voor de dingen die ik zou gaan vinden. Ja, zeker. Kan me voorstellen. Ja. Wou je ook een soort erkenning geven aan de dwangarbeiders van toen? Dat werd mij heel snel duidelijk. Er is zo weinig over bekend. Er zijn veel initiatieven op particulier niveau geweest. Een paar boeken geschreven. Karel Volder is daar een man van die echt genoemd moet worden. Maar verder is er niet zoveel over bekend. Er is heel veel bekend over de verzetstrijd, over de hongerwinter, over alle dingen die zijn gebeurd. En natuurlijk over die vreselijke dingen die de Joodse bevolking is overkomen. Maar over de dwangarbeider bijna niet. Dus ik realiseerde me op een gegeven moment van, ja, Tim, is wel leuk om te weten wat je over je vader te weten komt, maar er zijn heel veel van dit soort vaders en heel veel gezinnen en kinderen die niet precies weten wat er is gebeurd. Dus het was voor mij echt een missie op een gegeven moment. Ik kan me voorstellen dat dat ook nu bij luisteraars aan de hand is. Maar weet je waarom dat dan zo onderbelicht is? Nou, omdat de mannen er zelf bij terugkeer het zwijgen toededen. De titel Zwijgende Vaders is in dat opzicht denk ik wel een titel die de lading behoorlijk dekt. Ze hebben gezwegen omdat ze in Duitsland waren geweest. Ze hebben vaak gezwegen omdat ze vreselijke dingen hadden meegemaakt waar ze thuis niet over konden praten of mochten praten. Want ze keerden na de oorlog terug in een land wat in gruzelementen lag en wat opgebouwd moest worden. En mensen, met name in het Westen, die hadden de hongerwinter meegemaakt en die dachten van, ja, je bent in Duitsland geweest, je hebt daar kunnen eten. We hebben het hier veel zwaarder gehad. Dus het werd ook niet prettig aangerekend om daar te als zijn geweest. Als je tot die groep behoorde. Precies. Jij hebt jezelf ook regelmatig tijdens dat schrijven afgevraagd, er zit iemand wel op dit verhaal te wachten. Terwijl ik, als ik nu denk, Jezus, hoe kan je dat hebben bedacht? Waarom eigenlijk? Ja, tot op het laatst. Dat is heel stom wat ik nu zeg. Maar ik had een drukproef voor me. En dan ergens was er nog steeds zo'n stemmetje van, ja, is het wel een verhaal? Nu ben ik even de therapeut, hoor. Want dat ben je, de therapeut, dat ben je ook. Hoe is dat adjunct hoofdredacteur bij de NOS, correspondent in de Verenigde Staten, jarenlange journalistieke ervaring, een neus voor een good story, om het zo maar te zeggen. Bibberend kijk je naar je drukproef. Ja, nou, enerzijds natuurlijk sowieso, denk ik, wat bij het schrijven hoort, dat je op een gegeven moment denkt van, dit slaat helemaal nergens op. En dat je denkt, waar slaat het op? Maar voor mezelf had ik ook wel zoiets van, ja, en ik denk dat dat een beetje te maken heeft, Andrew, met waar de dwangarbeid staat in de oorlog, in de hiërarchie van oorlogsslachtoffers. Dat ik ergens op een of andere manier misschien ook wel mezelf heb toegeëigend, hè, en dat is dan de therapeutische verklaring hiervoor, dat ik mezelf heb toegeëigend dat wij, de dwangarbeiders en daarmee ook de kinderen van de dwangarbeiders, er in die oorlogsgeschiedenis niet 100% toe doen. Wat onzin is. Dat laat je zien met je boek. Absoluut. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is Tim Overdiek, oud-journalist. Je hebt jarenlang bij de NOS gewerkt en therapeutisch coach. In zijn nieuwste boek Zwijgende Vaders reconstrueert hij de lotgevallen van zijn vader en andere dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog. Morgen wordt het boek gepresenteerd. Ja. Daar speelt een 13-jarige jonge meid een rol die weer een kleinkind is van iemand die een belangrijke rol speelt in het boek. Ja. Over wie hebben we het? Dan hebben we het over Milou. Dat is de achterkleindochter van Gust van Hest. En Gust van Hest is een van de mannen die ook met mijn vader in het werkkamp heeft gezeten in Krefeld. Ja. En bij de dochter van Gust ben ik gaan aankloppen. Ik zeg, ik ben bezig met het verhaal over mijn vader. En ik wist dat die familievrienden waren. Wij waren wel eens bij hen op de vloer geweest. En zei ze, ons vader sprak er ook niet amper over. Maar laat ik eens even kijken. Ik heb iets liggen op zolder. En zo ging het voortdurend. En op zolder vond zij de koffer waarmee haar vader in de oorlog naar Duitsland was gegaan en mee teruggekomen was. Stond het adres ook ingeschreven. Daar was ze zich helemaal niet van bewust geweest. Dat had het servies van haar schoonmoeder ingestaan. En in één keer ontdekte ze, wacht even. En, zei ze, ik heb een dagboekje. En zijn dagboekje dat Gust op 16 juli 1943 is begonnen. Het heeft 4,5 maand geduurd. Waarin heel gedetailleerd werd beschreven hoe ze zijn vertrokken uit Tilburg. Daar is morgen ook de presentatie. Aan de hand van dat dagboek heb ik zoveel aan gehad. Kon ik namen traceren, kon ik situaties traceren. En heb ik zeg maar een hoop verhalen kunnen opdiepen. En dan kom je op het moment dat je zo'n gaat bedenken, ja, aan wie geef ik nou het eerste exemplaar? Ja, niet aan mijn kinderen. Mijn vorige boek, Als de man verliest, is al opgedragen aan mijn kinderen. Het boek draag ik op aan mijn broers. Maar ik denk van, ja, maar dat is ook zo makkelijk. Ik moet iets doen waarmee we ook de toekomst in kunnen gaan. Ook niet aan de kinderen, want we zijn allemaal boven de 50, 60. Kleinkinderen. En toen zei Milou, de achterkleindochter, die was bij het Anne Frankhuis geweest. En die zei daar toen op school tegen haar lerares van, ja, mijn overgrootvader heeft ook een dagboek. Had ze gehoord van oma. Ja. En zo dacht ik van, wacht eens even. Dit is een mooi symbolisch doorgeven van een heel oud verhaal. Als Gus dat niet overleefd had, had ze dat nooit meegemaakt. Had ik het niet meegemaakt als mijn vader was overleden. Dus ik vind dat een heel mooi symbolisch moment om aan zo'n jong iemand mee te geven. Ook op een leeftijd, 13, dat ik mijn eigen vader verloor. Dus daar zit... Ja, cirkel. Ja, ik zag al denken, daar zitten heel veel lagen in. Ja, nee, daarom. En toch, weet je, ook denken aan die aan deze niet kleine jonge vrouw. Zij krijgt natuurlijk ook de kans om op een andere manier achter verhalen te komen van haar voorouders. Ja. Jij hebt jarenlang in het duister getast. Ik bedoel, je vader liet niets of vrijwel niets los over die periode. Ja. Maar dan ben ik benieuwd of jij op een andere manier kon voelen of merken dat hij wel rondliep met een trauma. Zeker. Zeker. Kijk, als mijn moeder wel eens naar hem vroeg over de dwangarbeid, dan had hij een standaard antwoord. Rotheid, zei hij dan. En dan kon hij ontploffen, dan draaide hij zich om en dan liep hij boos weg. En daaruit sprak al heel veel frustratie en opgekropte boosheid over het onrecht. Deze man, heb ik me laten vertellen, mijn vader, die kon heel slecht tegen onrecht. Als er voor zijn gevoel iets onrechtvaardigs was gebeurd, dan kon hij ontzettend ziedend en razend worden. Ja. En dat hij niet over Duitsland echt kon praten wat er gebeurd was. Want hij ging wel op vakantie met mijn oudere broers. Maar mijn oudste broer zei bijvoorbeeld ook dat als we in de buurt van de grens kwamen en hij zag daar de uniformen van de Duitse grenswacht, dan schoot hij volledig in de stress. Dus dat is allemaal van die signalen dat je weet van, wacht even, daar is een wond, daar is een wond, daar is een wond, en die zijn nog lang niet geheeld. Nou hebben kinderen ook wel het vermogen om ontzettend naïef te zijn, maar daarmee heel goed de vinger op de zere plek te leggen. Was jij dan zo iemand die dat dan ook probeerde te ontrafelen? Nee, zeker niet. Integendeel zelfs. Want hij was behalve getraumatiseerd, was hij ook manisch depressief. De man had een zwaar leven achter de rug. Zijn eerste vrouw is jong gestorven aan kanker. Zijn eigen vader is jong gestorven toen hij 15 was. En op zijn 15 is hij in een fabriek gaan werken en een aantal jaren later moest hij naar Duitsland. Als jongetje heb ik altijd gekeken elke dag van is hij vandaag in een goed humeur? Is het zogeheten veilig om naar hem toe te gaan? Ja, niet dat hij gewelddadig was, maar met een blik kon hij al laten zien van vandaag kun je maar beter bij mij te buur blijven. Maar wat voor een effect had het op jou? Want je noemt hem in je boek een grillige tijdbom. Die afging op momenten dat je het niet kon verwachten. Ja. Ik bedoel, nu vooral met de kennis die je hebt als therapeut. Je ziet wekelijks mensen op je praktijk binnenkomen lopen. En nou, daar hou je. Daar praat je over dit soort dingen. Ja, nou ben ik geen traumapsycholoog. Dus die mensen die verwijs ik door naar mensen die echt met traumaverwerking aan de slag kunnen gaan. Maar vaak gaat het ook om traumatische gebeurtenissen. En daar kunnen mensen ook veel last van hebben. En daar ben ik wel mee bezig. En dan kijken we ernaar en hebben we het erover. En dan laat ik mensen vertellen over wat er dan zo zwaar is geweest in hun leven. En dat heb ik met mijn vader nooit gekund. Natuurlijk niet, ik was maar een tiener. En ik durfde dat ook niet. En als iemand zo duidelijk laat merken dat hij er niet over wil hebben, dan blijven we uit zijn buurt. En dan wil ik meteen, dat is dan ook de loyaliteit van de zoon, ook vaststellen dat ik ontzettend veel leuke dingen gedaan heb. Maar heb ik nog steeds niet gehoord wat voor een effect het op jou zelf had. Eén, uit de buurt blijven. En toen hij stierf, dat ik ergens ook een opluchting voelde. Ja. Van daar ben ik vanaf. Dat is niet niks? Dat is niet niks. En heb je dat met je moeder besproken? Nee, niet echt in die tijd. Hè. We stelden aan het begin van het gesprek al vast dat er niet echt over rouw en verdriet en verlies werd gesproken. Het leven ging door. Pas veel en veel later heb ik dat gedaan. Niet in deze termen. Ik hoor het mezelf nu ook weer zeggen, een opluchting als iemand doodgaat. Maar ja, het was het wel. Het uitspreken kan toch ook al deel van het proces zijn dat je het kan zeggen? Eens. Ik vond het zo mooi dat je hem omschrijft als twee mannen, over twee mannen in één lijf. Ja. Misschien iets meer over die andere kant. Want je hebt ook hele leuke herinneringen. Muzikale herinneringen ook. Zeker. Hij was een groot jazzfanaat. Nou, dan heb je me. Dan heb ik je? Dan gingen we op zondagochtend om 11:30 in Tilburg naar de openbare repetitie van de Dutch Swing College Band. Ja. En dan zat hij daar. En toen ik na 2 jaar blokfluit een echt instrument mocht kiezen, per excuus aan blokfluitspelers, zei mijn moeder van, doe maar viool, hè, klassiek. Mijn vader zei, nee, trompet. Trompet. Ik zei, ja, trompet, dat is mooi. Want daar was hij helemaal gek van. Louis Armstrong, was zijn grote held. Van wie ik later heb gehoord van mijn oudste zoon, die aan het conservatorium jazz piano heeft gestudeerd. Ah, Louis Armstrong, die was niet zo'n goede trompetist. Chet Baker is veel beter. Dat soort discussies op dat niveau. Maar voor mijn vader was Louis Armstrong echt wel de belichaming van en een Amerikaan. Dat realiseerde ik me veel later. Hij is toen de Amerikanen bevrijd. Dus daar heeft altijd wel een soort connectie voor hem ook gezeten met de Amerikaanse muziek. Zullen we even luisteren? Graag. Louis Armstrong, Summertime en Ella Fitzgerald. Kun je de hele avond naar luisteren. Ja, en Ellen horen we niet. Ja, dat... Ja. Ja. Maar niet onaardig, hè? Ik wil ook nog wel eventjes wat extra tijd met jou hebben. Ook omdat ik hier een paar reacties... Wat een herkenbaar verhaal. Over als kind niets weten over de werkstelling van je vader. Zwijgende vaders. Mijn vader heeft het ook niet verteld. Ik denk dat is een reactie die nu binnenkomen? Ja, nu, mensen die nu naar NPO Radio 1 luisteren. Ja, ik denk dat dat wel echt een ding is. Je hebt ook al wat brieven gekregen. Ja, mails en reacties van mensen de afgelopen dagen. Echt tientallen soortgelijke reacties. Ja. Van mensen die dan vertellen van, oh, wat een herkenbaar verhaal. Mijn opa, mijn vader, mijn oom. En dan krijgen we het hele verhaal te horen van wat ze dan niet weten. Of waar de man is geweest. En dan denk ik, oh ja, precies. En ik wist het wel, toen ik hieraan begon. Dat mensen zeiden van, ja, mijn oom, dit. En nu krijg ik ook de reacties van mensen van, ja, in dat boek van jou lees ik inderdaad wat ik nooit heb gehoord van mijn vader. Ik vroeg me wel nog af, zeg maar, met betrekking tot je vader. En je zei net al, je had het met je moeder niet over gehad. Maar heb je je tijdens het schrijven wel eens afgevraagd welke gesprekken je door de jaren heen met je vader zou hebben gevoerd als hij nog had geleefd? Ja. Als je zo veel met iemand bezig bent, als een detective het bij elkaar aan het puzzelen bent. Ja, weet je, als therapeutisch coach, als een man bij me komt die nog een appeltje heeft verschillen met zijn vader. Hè, soms is die man al lang dood en dat is in mijn geval natuurlijk ook zo. Dan zeg ik altijd, zoek het uit. Je kunt ook postuum gesprekken met iemand voeren. En ja, nou ja, moet je me even uitleggen. Nou ja, dus precies het antwoord op je vraag. Zoek het uit. Ik ben gaan uitzoeken waar die in die oorlogsjaren is geweest. En hoe het moet daar zijn geweest. Hij was een leeftijd die mijn kinderen waren toen ik ermee begon. Die zijn nu 23 en 26. Dus dan probeer ik me voor te stellen hoe dat moet zijn geweest. Ja. En dan probeer ik me voor te stellen hoe dat in die trein is geweest. En dan zijn er voor de hand liggende vragen van, ben je bang geweest? Heb je eenzaam gevoeld? En dan gaat het niet eens over of je stoer of minder stoer bent geweest. Maar heel simpel van, heb je daar vrienden gemaakt? Hoe heb je daar aan je vader gedacht? Wat heeft de periode voor je betekend? Heb je daar een levensles geleerd? Dat zouden allemaal vragen zijn in eerste instantie op die emotionele laag. Van, ja, vertel hoe dat moet zijn geweest. Maar sommige vragen krijg je geen antwoord op. En hoe ga je daar dan mee om? Dat is frustrerend. Ook omdat die mannen niet voor niets hebben gezwegen. Omdat het ook te moeilijk is om over die grote angst te praten. En daar worden er soms grappen over gemaakt. Ik interviewde de zoon van Karel Volder, een man die dwangarbeider is geweest en daar twee hele dikke boeken over heeft geschreven in de jaren 80 en 90. En die heeft zijn kinderen een periode elke avond voor slapen gaan verhaaltjes verteld. Ja. En het waren eigenlijk hele angstwekkende verhalen, maar die op een kinderlijke manier werden verteld, waarbij papa een held was. En op die manier konden die kinderen van hun vader begrijpen, ah ja, oh wauw, wat stoer van je en dat soort dingen. Die heeft er een draai aan gegeven. Nou ja, in het geval van mijn vader heeft hij er gewoon niet over gepraat. En dat geldt voor heel veel mannen. Ja. We gaan er zo verder over praten, over het boek, maar vooral ook over je zoektocht. Die is begonnen met een foto, een simpele foto. En daaruit is een heel boek ontstaan. Maar eerst gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gelezen, van 7:30, gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Frankrijk heeft 240 mensen uit Haiti geëvacueerd met legerhelikopters. Het gaat om 170 Fransen en 70 andere Europeanen. Door het oplaaiende geweld is het te onveilig in Haiti. De groep Europeanen is op een schip naar Martinique gebracht. Er zijn geen Nederlanders geëvacueerd. In Den Haag zijn gevoelige documenten van politieorganisatie Europol teruggevonden. Ergens in een openbare ruimte. Dossiers van hoge bestuurders van Europol verdwenen afgelopen zomer. Een deel is nu teruggevonden door een burger, bevestigt Europol. Opgevoerde fatbikes op de openbare weg zijn binnenkort verleden tijd als het aan het kabinet ligt. Elektrische fietsen met zogenaamde opvoersets gaan veel te hard. En dat veroorzaakt overlast en onveiligheid. Een plan om het opvoeren tegen te gaan zal over een paar dagen klaar kunnen zijn. PVV, VVD, NSC en BBB voeren de afgelopen dagen scherpe, maar ook open gesprekken over een nieuw kabinet. Dat zei informateur Dijkgraaf na de sessie van vandaag. De partijen leggen volgens hem duidelijk op tafel wat ze willen en waar ze moeite mee hebben. Morgen gaat de formatie verder, maar zonder de fractievoorzitters. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vanavond is Tim Overdiek, oud-journalist. Je hebt lang bij de NOS gewerkt, therapeutisch coach. En in zijn nieuwste boek Zwijgende Vaders reconstrueert hij de lotgevallen van zijn vader en andere dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog. Nou hebben we al best wel veel besproken in het eerste half uur. Je stipte ook al een beetje aan dat je ook zorgen had toen je aan deze zoektocht begon. Morele vragen die bij je opkwamen. Welke vragen waren dat precies? Heel concreet is mijn vader vrijwillig gegaan. Heeft hij sympathie gehad voor de Duitse bezetter. Heeft hij daar zijn beste beentje voor gezet. Zeg maar de vragen die erop neerkomen, was mijn vader... en dat klinkt zo stom, was hij niet helemaal goed? Was hij fout? Ja. Ja. Er zijn ook mensen vrijwillig gegaan. Hè? Zeker. Hoe zit dat eigenlijk? Zeker. Nou, in het begin van de oorlog kregen mensen in Nederland... mensen die bijvoorbeeld een uitkering hadden... daar werd aan gekoppeld, hey, ga maar in Duitsland werken. En mensen konden ook vrijwillig gaan als ze sympathie hadden... en ook het idee hadden dat ze in Nederland geen werk hadden... en dat ze in Duitsland betere omstandigheden hadden. Ja. Waarom was je dan eigenlijk zo bang? Ja, misschien is het een domme vraag, maar... Ja, hij had toch best iets verkeerds kunnen doen in zijn leven? Ja. Nou ja, ik ben een groot fan van Soldaat van Oranje. Dus hè, beste film alle tijden. En dat verhaal, dat spreekt toch wel tot mijn verbeelding. Dus je wil natuurlijk liefst dat je papa een held is. En mijn papa was geen held. Dat is helder. Maar hij is daar niet vrijwillig naartoe gegaan. Dat is ook wat mijn moeder ook van een zwager van mijn vader te horen heeft gekregen. Hij kon niet anders, zoals ik eerder zei. En dan is toch een beetje een moreel stemmetje bij mezelf. Moet ik daar iets van vinden? En uiteindelijk heb ik me bij Ad van Liemt gemeld, ook als journalist en een buitengewoon kenner van de Tweede Wereldoorlog. En die wees me eigenlijk terecht op precies dat die vraag die ik had. Wat zei die dan? Nou, Tim, hou eens op. wat je vader ook heeft gedaan en waar je ook op gaat stuiten. En jij bent er op de eerste plaats niet verantwoordelijk voor. Ja, nu... Maar dat is ook eigenlijk waarom ik het vraag. Waarom hebben we dat? Dat hebben meer mensen natuurlijk wel. Want het belemmert ons ook om het verleden uit te zoeken. Hè? En in de ogen te kijken. Je hebt het over mijn vader. En ik weet ook als therapeutische coach... dat veel onbewust wordt doorgegeven. Traumatische pijn wordt doorgegeven als er niet aan gewerkt wordt. Het grote zwijgen wordt doorgegeven. De boosheid kan worden doorgegeven. En dan ook het schuldgevoel en de schaamte die hij misschien kan hebben gevoeld over het feit dat hij in Duitsland was, kan worden doorgegeven. En als kind neem je dat onbewust over, zonder het precies gewaar te zijn. Ja. Het gebeurt in elk gezin, wat er ook gebeurt. Je past je aan, je bent onmiddellijk een aangepast kind. Dus als er iets in een gezin niet wordt besproken, en het is er wel, zeker als er niet over gesproken wordt, dan slaat zich dat automatisch op in het lijf en in de bewegingen van het kind naar de ouders en binnen het gezin in de dynamiek zoals die zich voltrekt. En wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, dat je dus inderdaad ook in mijn geval bijvoorbeeld ook die boosheid kunt meenemen. Of het zwijgen van, weet je wat, ik heb het er maar niet over. Of ik doe het wel in mijn eentje. Wat trouwens een tamelijk mannelijk kwaaltje is om het zelf te willen oplossen. Maar als je geleerd wordt om het er niet over te hebben, dan kun je ook niet zo makkelijk om hulp vragen. En kun je ook niet zo makkelijk erkennen dat je het even niet weet. Kun je ook niet zo makkelijk je gevoelens op tafel leggen. Of laten zien dat je heel verdrietig bent. Of bang bent. Of ergens last van hebt. Ja. Maar hoe komen we dan als mannen, ik ben ook een man, hoe komen we dan uit die vicieuze cirkel van het moeilijk vinden om je kwetsbaar op te stellen? Want dit klinkt weer heel mooi, je zegt het, maar hoe doe je het? Nou ja, we doen het eigenlijk hier nu met z'n tweeën. We denken er maar even niet aan dat misschien mensen luisteren. Ja. Maar we zijn hier nu in een ontmoeting. Dus ik voel me heel veilig bij jou. Ik ben hier welkom geheten. We hebben over een mooi gesprek, over een dierbaar emotioneel gesprek. Dus ik voel me helemaal vrij om daarin ook mijn emoties, als die zich aandienen, en die geraaktheid is er al een paar keer geweest, ja, om die ook te tonen. En daar begint het. En daarmee breek ik dan heel concreet met de manier waarop mijn vader dat deed. Ja. Dat vind ik ook wel het mooie van het boek, wat je zei zelf. Het is eigenlijk twee sporen. Het is een journalistiek werk. Maar het is ook heel gelaagd, omdat het een persoonlijk verhaal is. Ja. Maar letterlijk ook in de trigger voor jou om dit boek te schrijven. Namelijk de leeftijd van je vader. Als we het dan over kwetsbaarheid hebben, vind ik dat er wel eentje. Kun je daar wat meer over zeggen? Waarom was dat zo bepalend voor jou ook om dit boek te schrijven? Mijn vader was 55 toen hij stierf. En zijn vader, mijn opa, was ook 55 toen hij stierf. En aanvankelijk dachten we binnen het gezin dat ze allebei een week na hun 55ste verjaardag waren overleden. Uiteindelijk bleek uit mijn onderzoek dat mijn opa een half jaar na zijn 55ste overleed. Hoe dan ook, te jong gestorven. Dus toen ik in 50 terecht kwam, dacht ik van, dat wordt misschien nog wel een klusje om 55 te worden. Ergens kun je ook als kind, ja, als je toch ook een traumatische gebeurtenis als een vroege dood van je vader door een hartaanval meemaakt, dat je dan ergens ook kunt opslaan van, oh, dat zal mij dan ook wel overkomen. Daar heb ik uitgebreid over gesproken. Ook voor in therapie geweest. Omdat zo'n angstgedachte. Voor dat specifieke ding. Ja. Omdat er eerst een angstgedachte zich meldt die nergens op gebaseerd is. Is irreëel. Irreëel. Er bestaat niet, is geen dreigend gevaar. Dus je kunt wel angst hebben, maar het is verschil tussen angst hebben of bang zijn voor. Bang zijn voor is concreet gevaar. Oorlog in Oekraïne, concreet gevaar. Maar denken dat je even oud wordt als je vader, onzin. Moet wel een beetje gezond blijven leven natuurlijk. Maar toen ik die 55ste verjaardag passeerde, toen had ik zo'n gevoel van, goh, nou ben ik ouder dan mijn pa. Het voelde ergens een beetje als een soort bonustijd. Ja. Ja, dat is ook weer een iets wat verwrongen manier om ernaar te kijken. Maar het voelde wel van, nou, wat ga ik met die extra jaren doen die mijn vader en mijn opa ook niet vergund zijn geweest. Ik dacht van, nou, dan ga ik nu uitzoeken waar hij is geweest in de oorlog, waar hij niet over heeft willen praten. Ben je daar nu eigenlijk vanaf gekomen, van dat idee dat je in bonustijd leeft? Nou, ik ben inmiddels bijna 59, dus ik ben lekker bezig. Nee, maar van de angst daarvoor. Ja, ik ga heel oud worden. Mijn moeder is afgelopen september overleden en ze was 91. Dus, ja. Dus ik heb een nieuw doel. Nieuw doel, ja. Dat is, ligt achter, achter. Kun je over de zoektocht wat vertellen? Want we hadden het net over die foto. Misschien kun je hem erbij pakken. Hier, kijk, laat maar even zien. Die foto, leg eens even uit wie we daar allemaal op zien. En wat er dus gebeurde toen je die foto vond. Ja. Het is een foto van 16 mannen. En mijn vader zit rechts vooraan, geknield. Het is een soort voetbal, elftal foto's lijkt het wel. Mooi in het pak. Ze gaan duidelijk ergens naartoe. Want ze mochten wel het kamp uit in het weekend. Ja. Kon ze in Krefeld een biertje gaan doen of naar de film gaan. De Gust van Hest, waar we het net over hebben, die staat daar achterop. En die herkende ik. Mijn doel was van, ik wil ze allemaal identificeren. En al die verhalen wil ik boven water gaan halen. En dat is niet gelukt. Ik heb er misschien 4 of 5 kunnen traceren. Maar ook veel andere mensen die niet op de foto staan. En aan de hand van die namen ben ik in de archieven gedoken. Ja. Het is heel simpel journalistiek speurwerk geweest. Met bellen, als ik een naam had, geboortedatum, telefoonboek. Is dit uw vader? Nee. Ja, dat klopt. Maar hebt u verhalen? Meestal niet. Is er wat gebeurd? Nou, dan van de een naar de ander. Het was echt zoeken in hooibergen. Sorry, je zegt simpel. Volgens mij was het niet zo simpel. Voor mijn doodstrijd is at home, in die zin. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat de archief in en je gaat bellen. Je gaat zoeken, je gaat naar Krefeld, je gaat naar Den Haag. Je gaat naar mensen toe. Nou, het is veel werk. Ja, moet moeten ploeteren, man. Was het niet ontzettend frustrerend op momenten? Ja. Ik op een gegeven moment dacht ik ook, dit heeft geen zin meer. Want ik vond dus wel verhalen van mannen die er geweest waren, maar geen verhalen van kinderen die zich konden herinneren van, oh ja, mijn vader, onze vader, die heeft toch gesproken over jouw vader. Want dat was eigenlijk mijn primaire doel. Ja. Je hebt net al over Gust van Hest gehad. Ja. En ook over zijn kleindochter. Wat ik ook ontroerend vond om te lezen, was dat in die zoektocht je ook verhalen hebt ontrafeld die te maken hebben met de blik die wij als Nederlanders hebben naar de Duitsers, ook na de oorlog. Ja. En hoe dat overgedragen kan worden op kinderen. En hoe dat soms zelfs in gezinnen van elkaar kan verschillen, van moeder tot zoon. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is ook onderdeel van onze oorloggeschiedenis en herdenken en kijken naar de toekomst. Ja. Twee verhalen springen eruit. Een man die bij een bombardement om het leven is gekomen in Krefeld. Er was voortdurende dreiging, want het was natuurlijk een industrieel en daarmee militair doelwit, waarbij zo'n beetje elke nacht luchtalarm was en soms ook de fabriek en Krefeld en de steden, zoals andere steden, ongelooflijk werden vernietigd door de geallieerden. En een van die mannen die is daarbij om het leven gekomen. Een jongeman, Matthias heette die. En zijn zoon was 5 jaar toen zijn vader overleed. Hij heeft zijn vader nooit gekend. Ik heb vervolgens met de kleindochter van Matthias contact gehad. Na lang zoeken, dat was een heel frustrerende speurtocht. En toen ik haar uitlegde waar ik mee bezig was, toen was ze ongelooflijk ontroerd. Want ze had net de week ervoor de as van haar vader, de zoon van Matthias, verstrooid omdat ook haar moeder was overleden. En zei ze van, ja, mijn vader is vaak verteld van, ga eens een keer naar het graf van je vader in Krefeld. Nee, had hij gezegd. Ook typisch zo'n voorbeeld van, nee, ga ik niet naartoe, kan ik niet meer dealen. Die man die vond, er was gewoon veel te veel voor hem geweest. Toen kon ik deze kleindochter vertellen van, nou, Matthias ligt niet in Krefeld begraven. Die hebben ze in de jaren 50 verplaatst naar een Nederlandse erebegraafplaats in Düsseldorf, waar dus nooit iemand was geweest. Ik ben daar toen in de zomer geweest en het werd mij duidelijk van, er staat hier voor het eerst een Nederlander bij het graf van deze Matthias. Mm. En toen ik bij ze kwam, zei ze aanvankelijk van, ja, we hebben geen informatie. En toen na 4 keer een afspraak willen maken, ben ik toch gegaan. Ik zeg, ik wil die mensen zien, ik wil ze voelen, ik wil horen hoe dat leeft. Hè. Wat je zegt van, hoe zit dat dan nog in hun lijf? En toen ik daar aankwam, toen zei ze van, we hebben toch wat gevonden. En toen hadden ze inderdaad wat handgeschreven briefjes van iemand die hen had uitgelegd kort na de oorlog wat er was gebeurd. Bleek trouwens weer een handgeschreven briefje van die Gust van Hest te zijn. Die duikt overal op. Een rode draad. Fantastisch. Ja. En ze zaten daar aan tafel. En ja, dan kan het niet anders dan dat je ook niet meer spreekt in termen van boosheid op de Duitsers. Maar meer in mildheid en ontroering over het feit dat onze vaders iets hebben meegemaakt waar ze niet over konden praten. Of op een manier waarop je nooit helemaal precies voelt wat het dan was geweest. Dus als generatie, kind van de oorlog, dat zijn we in zekere zin ook, voelen we nog steeds die last. Die dan door het delen van dit soort verhalen, althans dat is mijn ervaring, iets minder wordt. Dan denk je van, oh, wacht even, jouw vader ook? Ja, mijn vader ook. Oh ja, dat was eigenlijk wel kut. Hè? Ontzettend vervelend. En wat heeft dat wel betekend? Ja, dan het enige wat we kunnen doen is er met mildheid en compassie over praten. En dat ben je tegengekomen in het boek. Ja. Ja, je zei twee verhalen. Dat tweede verhaal moeten mensen maar in het boek lezen. Want ik wil ook nog wel van jou weten, omdat jouw vrouw die zei, ook al is hij geen actieve journalist meer, zijn hele DNA is erop ingericht. Ja. Hoe de hel heb je het Henry Kissinger te pakken gekregen? Ja, dat moet ik vragen. Dat is journalistiek. Ja, dat is puur journalistiek. Ja. Ik was op een gegeven moment in mijn research kwam ik uit op, ja, wanneer zijn die mannen daar bevrijd? Daar was ik nog niet echt naartoe gekomen. Nou, begin maart 1945. Nou, ga je lezen. Ik wilde eigenlijk een kind van een Amerikaanse soldaat zien te traceren. Totdat ik ergens las dat Henry Kissinger in maart 1945 als eerste klas soldaat was aangesteld om daar het stadsbestuur binnen 10 dagen op te stellen. Dus hij was gevlucht als jonge man uit Duitsland, is in Duitsland geboren, en tot het Amerikaans leger toegetreden en naar Europa gegaan. Ja. En die heeft in Krefeld geweest. En toen ik dat las, toen dacht ik, verrek, die man die leeft nog, althans toen. Maar wel op leeftijd. Hij is in mei 2023 geboren, een maand na mijn vader, dus dezelfde leeftijd. En toen ben ik gaan proberen, mails gestuurd. En uiteindelijk via de NOS-correspondent in Washington, Marieke de Vries, die zei van, ik heb ergens een kaartje, een visite visitekaartje van Paul Bremer. Paul Bremer is de Iraakse afgezant voor de Bush-regering. Oud-ambassadeur in Nederland. Die was tegenwoordig... skileraar ergens. Precies. Absurd verhaal. En die stuurde ik een mail. En die mailt mij terug van... Oké, Tim, PCC met de personal assistant van Kissinger. Regel maar wat. Dit is contact. En die liet dus weten, die PA, die personal assistant... van ja, komt in orde. Volgende maand. Hij is nu even druk. Maar zo ging het dus 9 maanden lang. En elke maand moest ik bellen en mailen. Ze werden echt helemaal gek van me. Ik dacht, nou, die hebben een ongelooflijk hekel aan me gekregen. Maar dan denk ik, en dat zijn mijn journalistieke maar skills. Hoeveel heb je gemaild? Nou ja, om de 3-4 weken. En dan, ja, is al duidelijk, ja. En dan, ja, is druk. En een man van bijna, ik denk, ja, zoveel tijd hebben we toch niet meer. Die man wordt 100. Totdat ik de moed had opgegeven en hem een brief had gestuurd. En ook geschreven met de CC aan Paul Bremer. Ik dacht, ik ben niet gek. Van, nou, ik begrijp dat u het te druk hebt. Maar ik wil u toch in ieder geval bedanken voor de bevrijding van mijn vader en zijn kameraden. 3 dagen later kreeg ik een mail terug van dan en dan mag je hem spreken. En dat was een kwartier aan de telefoon. Hij in New York, in Amsterdam. En toen hebben we een kwartiertje te praten. En deze man, bijna 100, kwam moeilijk uit zijn woorden. Want het is een oude man, maar was nog haarscherp. Had zich voorbereid, wist me wat dingen te vertellen over Krefeld. En niet dat dat heel erg van belang was. Maar ik wilde hem spreken, want ook hierin zit weer zo'n energetische betekenis. Het is een man, even oud als mijn vader, die op dat moment in Krefeld aanwezig was. En voor mij was dat symbolisch van grote betekenis. Ja. En op een gegeven moment zegt hij tegen me van... wat is er eigenlijk gebeurd met je vader, Tim? En dat was zo'n moment dat ik, het raakt me weer... dat ik dacht, oh, wacht even, hij is echt geïnteresseerd in me. Dat is ontzettend tof. Ze was ontroerd, want in één keer was ik ook weer de zoon van Paul. Ja. En hij vroeg hem daar. Ja. Dat was ook mijn volgende vraag. En was letterlijk, in één moment ben je journalist. Ja. En dan ben je weer zoon. Ja, om en om, hè? Ja, man. Ja, en het mooie daarvan is dat je als journalist ben je op zoek naar de feiten. Ga je mensen dingen laten vertellen die ze misschien niet willen vertellen... of die ze met veel moeite kunnen vertellen. Maar daarnaast ben ik ook gewoon die zoon. Dus het voor mij is, daarom ben ik ook zo trots op... dat dit het verhaal is van ons kinderen van dwangarbeiders. Ja. En dat geven we door en daar breken we mee met dat zwijgen. Door ze weer op deze manier tot leven te wekken. Ja. En je bent ook vader natuurlijk. Ja. Ik wil toch nog, weet je, na heel lang ploeteren, hè, vond je stukjes over je vader. Maar er ontbreken nog wel een aantal stukjes van die puzzel. Zeker. Zeg maar, is wat je nu hebt voldoende? Voor het boek is het voldoende. Ja. Meer dan. Ja, de klus is geklaard wat mij betreft. Het verhaal wat hier ligt is niet alleen het verhaal over mijn vader, maar ook... Over alle dwangarbeiders. Ja. Dus dat is klaar. Ik hoop natuurlijk wel nog dat nu met het verschijnen van dit boek... iemand zich meldt van, oh, wacht even. Ja, ik heb wel verhalen over jouw vader. Ga je dan weer heen? Want je bent in Krefeld geweest. Mm-hmm. Hoe was dat? Is het niet too much om dat dan weer... Nou, Krefeld ben ik geweest, maar het is natuurlijk niet meer echt het Krefeld van toen. Het station is er nog, de fabriek is er nog in een andere vorm. Ik ben ook op het terrein geweest waar de barakken hebben gestaan. Precies op die plek, aan de hand van spionagefoto's van de Amerikanen. Maar ja, dat is allemaal weg. Dus de hoop dat ik dacht, van, kan ik me hier verbinden met hem, was er niet. Ja. Maar ja, het hoort wel bij de zoektocht. Ja. Je hebt meerdere nazaten gesproken van dwangarbeiders. En geen van die mannen die spreken eigenlijk over die periode. En je hebt net al een beetje verteld over dat het intergenerationeel zijn. Dat het intergenerationeel kan zijn, die trauma. Maar welke sporen ben jij tegengekomen die zijn achtergelaten bij die soms jongste generatie die je sprak? Het is heel moeilijk om echt één op één te gaan zeggen, oh, dat komt door de dwangarbeid. Ik denk dat iedereen die de oorlog heeft meegemaakt... is opgezadeld met angst, met wonden, met trauma's. Maar dat punt van dat zwijgen en boosheid en onrechtvaardigheid... wat ik over mijn vader zou hebben ontdekt... zie ik ook bij andere families. En zonder dat ze misschien zelf ook echt in de gaten hebben. En soms laat ik het maar een beetje van, ik zie het dan wel. Want het gaat natuurlijk ook over de privacy van die mensen. Maar je ziet wel dat ze allemaal wel beelden op het netvlies hebben staan... dat hun vader bijvoorbeeld in Duitsland was... en daar op een camping plotseling oog in oog komt te staan met een kampbewaker uit die tijd. En dat ze dan merken van er gebeurt iets met onze vader en we kunnen het niet plaatsen, we kunnen er niet naar vragen. Pas veel later durven ze het. En dan zie je van ja, dat die trauma's nog steeds meereizen met die mannen. En daarmee ook in zekere zin met de kinderen. Ja. Ja, dus maar wat ik hiermee doe en wil doen, ook voor mezelf, is het erover hebben. Ook met leeftijdgenoten, maar ook met mijn kinderen. Ja, maar is dat dus een boek in dat opzicht een pleidooi om het hierover te gaan hebben, een gesprek aan te gaan? Goed, zo had ik het niet echt bekeken. Anders dan dat ik dacht, dit verhaal moet verteld worden. En deze mannen verdienen de erkenning. Hè, want ergens voel ik nog wel in de hiërarchie van oorlogsslachtoffers dat we niet bovenaan staan. Maar potverdorie zegt, we zitten 80 jaar later. En in Rotterdam is er een razzia-monument. In Kamp Amersfoort is er een tentoonstelling. Er komt een ander boek binnenkort te werk gesteld van Renske Krimp, een wetenschapper die daar heel mooi wetenschappelijk historisch onderzoek naar heeft gedaan. Dus het voelt een beetje... Ja, het is net alsof je een auto koopt die de kleur geel heeft. En je ziet allemaal gele auto's rijden. Maar ik voel dit jaar dat het echt wel het jaar van de dwangarbeid is. Dus ja, dan zie ik het ook wel als een dialoog die ik wil starten. Of in ieder geval een missie die ik wil voltooien. Ja. Je bent een dagelijks leven beertherapeut. En je schrijft in je boek... De afwezige vader die zit in mijn vezels. Ik ben dan wel benieuwd of die zoektocht... wat vooral een persoonlijke zoektocht was... ook jouw kijk op je eigen vaderschap heeft veranderd. Ja, zeker. Zeker. En hoe? Nou, dat hangt daar weer meer samen met het feit dat mijn jongens ook hun moeders jong verloren hebben. Mijn vrouw Jennifer, die is op 41-jarige leeftijd overleden in 2009. En toen wist ik ook, oké, boys, jullie zijn 9 en 12. Ik was 13 toen ik mijn ouder verloor. Dit gaan we anders doen dan 1978. Hè? Daarmee maken we het cirkeltje een beetje rond. Door wel te gaan rouwen en wel te laten zien wat je emoties en verdriet is. En op die manier te kunnen tonen aan je kinderen van... het is oké om het niet te weten. Hoe heb je dat gedaan? Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, waar ik om mijn vader nooit echt een traan heb gelaten... heb ik na de dood van mijn vrouw wel heel veel gehuild. Heb ik ook laten zien dat het oké is om je rot te voelen. Dat het oké is om ook oké te zijn als er iemand wegvalt. En te laten zien van, kom maar, je mag bij me komen. En ik ga niet naar je toe, ik ben er voor je... maar als je me nodig hebt, dan ben ik er. En dat is denk ik een open vaderschap. Begrijp me niet verkeerd, ik maak heel veel fouten als vader. Dus nou, hoef je er niet bij te zeggen, maar we kunnen er van leren. Wat was je grootste uitdaging in dat opzicht? Er gewoon zijn. Dat was wat mij duidelijk werd. Ik hoef niet af en alles op te lossen als man, als vader... of te bepalen wat er moet gaan gebeuren. Nee, alles is oké. En ik ben er als je me nodig hebt. Ja, onvoorwaardelijk zijn. Je hebt ook een boek over die periode geschreven. Ja. Dat kunnen mensen zeker lezen. Maar wat ik ook nog zou willen zeggen is dat we jouw zoon... een van jouw zoons, Iman, hebben gesproken. Hmm. En hij zei zoiets moois over jou... dat me een beetje kippenvel bezorgde. En ik ga het gewoon bijna in zijn geheel voorlezen... Hij zei, zodra het boek in de winkel verkrijgbaar is, ga ik het kopen. Hoeft niet, zegt mijn vader. Je kunt het ook krijgen. Maar ik ga het gewoon kopen. Ook als steuntje in de rug voor mijn vader. We hebben een hele hechte band. Toen mijn moeder in 2009 overleed, stond hij er alleen voor. En dat heeft hij echt heel goed gedaan. Ik heb alleen maar complimenten. We zijn er altijd voor elkaar. Kunnen alles met elkaar bespreken. Als alleenstaande vader moest hij toen twee rollen vervullen. De vader en de moederrol. Hij is compleet tegenovergesteld van zijn eigen vader. Ja. Dat is toch fantastisch? Stil van. Ja. Ja, dan heb je het vaderschap wel uitgespeeld. Ik heb een dochter van 1,5. Ik moet nog beginnen en ik ben heel erg intuïtief. Oh, nee, maar de twee. Nou, ik wil je plezier. Niet uit je emotie. Ja. Als je dit hoort, wat denk je dan aan? Of waar moet je aan denken? Nou, dan heb ik meteen weer voor mezelf... mijn eerste beweging is dan van nou. Niet overdrijven. En dan heb ik de tweede beweging is van nou, dat en dat heb ik al, had ik beter kunnen doen. En de derde beweging is van ja, maar hier en daar wil ik nog wel aan een knopje draaien van je. Maar de vierde beweging is eigenlijk waar het dan werkelijk om gaat. Van potverdorie, zeg, wat gaat die zoon van me? Ja. Je hebt al een paar keer het woord, of één keer het woord energetisch genoemd... maar ja. Al een paar keer gerefereerd aan, laten we zeggen, de toeval van de kosmos. Ja. Voel je je gedragen door in dat opzicht soms het bovenzinnelijke of de zaken waar we geen controle op hebben, maar die toch zich manifesteren zo om je heen in kleine dingetjes, Kissinger, ja, dat soort dingen. Ja, ja, ik voel het ook vaak in de praktijk met cliënten. Als die komen en er is iemand overleden. Als ik soms door een toeval. Nou, als ik nu denk aan de liefde die ik nu heb met Lydia, mijn vrouw. Dan denk ik van, goh, dat zijn allemaal gebeurtenissen die niet worden bepaald, maar die wel samenvallen, denk ik, met, ja, met iets wat wij niet, wat we niet weten, wat we niet kennen, wat niet grijpbaar is, maar waar ik wel op vertrouw. Ja, mooi. En denk je dat misschien onbewust dat gemis van je eigen vader, dat het onbewust toe heeft geleid dat je het anders bent gaan doen, wat je zoon zo omschrijft? Nou, ik denk dat elke ouder het sowieso anders wil gaan doen dan de eigen ouders. Hè? Dat is toch, en dan vervolgens precies hetzelfde gaan doen. Dat wou ik zeggen. Dat is het kleine verschil. Misschien moet je hier maar ophouden, Andrew. Want ik ben me gewoon te bewust van de dingen die ik ook. Ik wil ook maar prutsen wat dat betreft. Maar wel iemand die van zijn fouten leert en bereid is om daar te kijken. Dat weten de luisteraars, was je bent niet perfect. Laat ik het daarover ophouden. Wat wil je dat, of wat hoop je dat de lezers uit je boek halen? Compassie voor die mannen. Die naar Duitsland zijn geweest en zijn teruggekeerd. Ook begrip en erkenning voor zo'n grote groep. Dat vind ik toch wel. Het is een historische bonusje van dit boek. Ja. En misschien als ik daar mag, aan toe mag voegen, dat die dwangarbeiders in die hiërarchie van oorlogsslachtoffers, dat vond ik zo'n mooi woord, dat die daar hoger op komen te staan? Of op komen te staan überhaupt? Hoeft niet hoger, maar gewoon algemene erkenning voor die mensen. Ja, zoals Henry Kissinger in mijn boek tegen me zegt. Alle mensen in de oorlog maken mensonterende vreselijke dingen mee. Dus het enige wat ze kunnen doen is proberen te overleven. En daarmee tel je mij als dwangarbeider en oorlogsslachtoffer. Dank je wel. Dank je voor je eerlijkheid, je openheid. Dank je voor een fantastisch mooi boek. Mijn plezier. Ik heb nog één vraag aan je. En dat is, wat ga je op de legendarische Kunststof tegen? Joh, hebben nog 30 seconden. Oh, dus, wat ik erop ga schrijven... Wacht eventjes. Wat ik erop ga schrijven is... hoezo is zwijgen goud? Ja. Vertel. Uitroepteken. Dat vind ik een hele goeie. Ja. Hoezo is zwijgen goud? Ja. Vertel. Ja. Ja, spreken zilver, zwijgen goud. Bullshit, zeg ik dan. Wijze woorden van niemand minder dan Tim Overdiek. Oud-journalist en therapeutisch coach. In zijn nieuwste boek Zwijgende Vaders reconstrueert hij de lotgevallen van zijn vader en andere dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog. Nogmaals, Tim, het was een eer om met je te praten een uur. Zometeen 5 dagen met niemand minder dan Jo van Egmond over de staat van de natuur in Nederland. Vanavond een gesprek over natuurherstel in het Haringvliet. Dankjewel voor het luisteren naar Kunststof. Morgen is Willemijn er. Hartelijk dank, meneer Overdiek. Morgen in Kunststof een fotograaf van wereldklasse met Zuid-Hollandse roots, Anton Corbijn. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.